Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Joanna Kulmowa, poetka, pisarka, dramaturg i tłumaczka. Zmarła w wieku 90 lat. Dwie osoby trafiły do szpitali po wybuchu gazu w Pisarzowicach na Śląsku. To mężczyźni, którzy podczas naprawy wodociągu uszkodzili sieć gazową. FIFA rusza ze śledztwem po sprzedaży biletów na mecz Urugwaj-Egipt. Przez oszustów zabrakło tak zwanych tanich wejściówek. Zmarła Joanna Kulmowa, poetka, pisarka, dramaturg i tłumaczka, nazywana przez krytyków polską Astrid Lindgren. Miała 90 lat. Małgorzata Karolina Piekarska, prezes oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, powiedziała, że Kulmowa była kimś bardzo ważnym nie tylko dla literatury polskiej. Była twórcą wyjątkowo wszechstronnym. Te utwory, chociażby Viole Occadio, powieść metaforyczna, to jest coś takiego, co zapada w pamięć. Bardzo rzadko zdarza się taki twórca, który jest związany i z filharmonią, i z teatrem, i z literaturą, i z poezją, i z takim życiem kulturalnym. No myślę, że po prostu to jest ogromna strata dla polskiej literatury i dla polskiej kultury. Kulmowa była autorką wierszy i bajek dla dzieci, ale tworzyła też dla dorosłych czytelników. Jej dorobek twórczy obejmuje kilkanaście zbiorów poezji, ponad 20 tomików wierszy dla dzieci, a ponadto prozę, sztuki sceniczne i radiowe, widowiska telewizyjne oraz libretta operowe. Do najbardziej znanych jej zbiorów wierszy należą Fatum na zakręcie, Boże umieranie, Jonasz, czyli miara epoki, Zawiązki i Kłamstwo gołębia. Dla dzieci napisała m.in. Śpiew lasu, wiersze dla Kai, Zasypianki, Krześlaki z rozwiązaniem. Zwianą grzywą oraz Zagubione światełko. Dwóch mężczyzn rannych w wybuchu gazu w Pisarzowicach koło Bielska-Białej na Śląsku. Naprawiali wodociąg i uszkodzili sieć gazową. Wtedy doszło do eksplozji. Obaj trafili do szpitali. Jeden został zabrany helikopterem do siemianowickiej oparzeniówki. Ogień już ugaszono, teraz trwa naprawa rury. W serwisie Trójki teraz grzeszna strona mundialu. Piłkarskie mistrzostwa to nie tylko trzymające w napięciu mecze i piękne bramki. Zdarzają się też oszustwa i nadużycia. FIFA prowadzi śledztwo w sprawie sprzedaży biletów na mecz Urugwaju z Egiptem. Z kolei rosyjska służba od ochrony konsumentów sprawdza, które firmy zawyżają ceny w związku z mundialem i oszukują zagranicznych klientów. O grzesznej stronie mundialu opowie nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Według FIFA co najmniej 5 tysięcy osób nie przyszło na mecze w Jekaterynburgu. Komisarze federacji wyjaśniają, czy nie doszło do oszustwa przy sprzedaży wejściówek. Sami kibice twierdzą, że wbrew wcześniejszym obietnicom nie było odpowiedniej liczby tanich biletów dla Rosjan, a te nieco droższe przejmowali handlarze lub firmy sponsorskie. Wiele osób z tych, które chciały kupić bilet, zrezygnowało, widząc cenę. 10 czy 12 tysięcy rubli dla kogoś, kto zarabia 20 tysięcy miesięcznie, to kosmos. Bardzo dużo osób z tych, które chciały iść na mecz, rzeczywiście nie pójdzie. Organizatorzy mundialu ostrzegają kibiców przed kupowaniem biletów poza oficjalnym obiegiem. Aby wejść na stadion, trzeba mieć bilet i paszport kibica Fan ID. Dane zapisane na chipach w obu dokumentach muszą się zgadzać. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A piłkarskie emocje znowu ruszają za godzinę. Kostaryka zagra z Serbią, z kolei o 17:00 Brazylia-Szwajcaria, a o 20:00 Niemcy-Meksyk. Jeszcze na koniec zmiana nazwy kraju. Macedonia ma być Republiką Północnej Macedonii. To efekt porozumienia z Grecją, które dzisiaj zostało podpisane. Ateny domagały się zmiany w obawie przed roszczeniami do swojej północnej prowincji Macedonii i prawa do greckiego dziedzictwa oraz historii. Premier Grecji Aleksis Tsipras podczas ceremonii składania podpisów podkreślił, że doprowadzenie do porozumienia było patriotycznym obowiązkiem obu rządów. Robimy historyczny krok, aby zabliźnić rany przeszłości i otworzyć drogę dla pokoju, solidarności, współpracy i rozwoju. Nie tylko naszych krajów, ale całych Bałkanów i Europy. Premier Macedonii Zoran Zajew zaznaczył, że porozumienie przyczyni się zarówno do rozwoju gospodarczego, jak i stabilizacji w całym regionie. Porozumienie zostało podpisane po greckiej stronie nad granicznym jeziorem Prespa. Okolice ochraniały wzmocnione oddziały policji. Podczas ceremonii był obecny specjalny wysłannik Narodów Zjednoczonych, Matthew Nimitz. To on pośredniczył w negocjacjach między obu stronami przez prawie 25 lat. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio.

trzeciej części audycji o wytwórni Tamla Motown witają bardzo serdecznie Wojtek Olszak, dzień dobry. I Hirek Wrona, dzień dobry. Nasz ekspert stały od spraw studyjnych i nie tylko ciekawostkowych. No i wchodzimy tutaj na teren, który panu Wojtkowi jest bardzo bliski. Proszę bardzo, oddaję ci głos. No tak, jedno z pierwszych nagrań młodziutkiego bardzo, bardzo Michaela. Już wtedy bardzo charakterystyczną barwę głosu, chociaż jeszcze przed kompletną 11 lat miał tak, wtedy. Tak, ale już było słychać coś, co Michael miał chyba najbardziej genialnego według mnie w swoim głosie, mianowicie taki rodzaj bardzo rytmicznego śpiewania. Że ten rytm wyśpiewywany w zasadzie przez różne podziały rytmiczne, które on śpiewał w melodii, po prostu nadaje bardzo charakter brzmienia utworu i jest bardzo, od razu chce się tańczyć do tego utworu. I zresztą cała późniejsza twórczość Michaela, już ta dorosła, dokładnie to pokazywała. Genialny wokalista, może nie o jakiejś wielkiej skali głosu, ale właśnie o takim bardzo charakterystycznej barwie. Charyzmatyczny, tak, no to wiadomo, tak. Ale też właśnie, że ten rodzaj śpiewania bardzo taki rytmiczny, zresztą te późniejsze jego rzeczy, które już nagrywał razem z Quincy Jonesem, bardzo wiele zawierały w tych ścieżkach wokalnych takich różnych dośpiewów, okrzyków jakichś, nie wiem, pstryknięć palcami, on bardzo tak też... A w tym pierwszym okresie tak naprawdę dośpiewywali razem z nim jego bracia, czyli tak. Marlon, Tito, Jermaine, Jackie, Randy. Pierwszym ich właśnie przebojem była piosenka I Want You Back, napisana przez The Corporation, czyli grupę twórców z Motown, skład której wchodzili Berry Gordy oraz Alfonso Mizel, Freddie Perren i Deke Richards. No właśnie, to jest też kolejny przykład na to, że jednak utwór jest najważniejszy, kompozycja, tekst, plus do tego charyzmatyczne wykonanie. Jeśli nie ma dobrej kompozycji, to piosenka nie staje się przebojem. Zresztą też wiele z tych utworów doczekało się wielu wersji coverowych później, czyli nowych wersji różnych wykonawców. W zasadzie do dziś artyści sięgają po ten repertuar. byli gotowi na każde poświęcenie, pracowali do ostatniej kropli potu, by osiągnąć perfekcję. Michael wkładał w śpiew tak mnóstwo emocji, jakby doświadczył wszystkiego, o czym mowa była w tych piosenkach. Tak, to prawda. A on miał 11 lat dopiero. To jest po prostu... to słychać idealnie w jego śpiewie. Gladys Knight, która niedawno obchodziła urodziny, i jej zespół The Pips, kwartet z Atlanty. Kiedy Berry Gordy zechciał ukraść zespół wytwórni Brunswick Records, tylko Gladys sprzeciwiała się przejściu do Motown, uważając, że złagodzi brzmienie grupy. Jednak zespół podciągnięto pod soulowe skrzydło Motown i tak się zgodziła nagrywać dla nich. I were your woman, you were my woman, and you were my man. She tears you down, darling, says you're nothing at all. But I'll pick you up, darling, when she lets you fall. You're like a diamond, but she treats you like glass. Genialna wokalistka, bardzo lubię ten rodzaj śpiewania i taki rodzaj barwy głosu. Też bardzo charakterystyczna brzmieniowo oraz charyzmatyczna. Zresztą no, te późniejsze też jej nagrania, czy legendarny utwór z filmu z Jamesem Bondem, to przecież też ona śpiewała License to Kill. Wyśmienita kompozycja i też genialnie zaśpiewana. Ale już właśnie w tych początkowych jej nagraniach już było słychać, że to będzie, no że to jest wielka artystka. Stay. Tamla Motown reagowała na zmieniające się mody w muzyce, również dostrzegła potęgę ery disco. Bonnie Pointer, Heaven Must Have Sent You, jeden z moich ulubionych utworów w ogóle wszechczasów, bo to jak się gra taką piosenkę, to noga sama chodzi. Jak nie chodzi, to z nogą coś źle. Trzeba iść się zoperować. Czy tutaj mieliśmy jakiś wkład tego brzmienia Tamli, czy po prostu już bardziej... To już zupełnie inny okres muzyczny i zupełnie inne brzmienie, inny rodzaj brzmienia. Myślę, że właśnie to nagrywanie przez w początkowym okresie Tamli przez Funk Brothers wszystkich utworów, o czym, tak jak mówiłem na początku pierwszej audycji, że nikt nie wiedział, że to grają ci sami muzycy, to wiedząc, słychać, że to rzeczywiście jest ta sama grupa muzyków, że te nagrania brzmią bardzo podobnie, bardzo charakterystycznie. To oczywiście nadało charakterystyczne brzmienie wytwórni, ale trochę jest tak, że w zasadzie wokaliści się zmieniają, a cała reszta brzmi bardzo podobnie. Dopiero kiedy inni muzycy weszli do studia z artystami późniejszych wydawnictw firmy Tamla Motown, no to już się zdecydowanie różniło brzmieniowo. No i tak jak mówiłeś, to jest odpowiedź na to, co się działo już w latach 70., czyli cała era disco. To był Rick James, który nagrywał ze swoimi muzykami, nie z Funk Brothers, tylko ze swoimi. I w ogóle był taki troszeczkę oderwany, podobnie zresztą jak Marvin Gaye. No tu jest kolejny przykład zmiany stylistycznej, ewidentnej, czyli jakby odejścia od muzyków Funk Brothers. Przez to tak naprawdę firma zyskała nowy kolor, nowe brzmienie. Trudno wymagać też od wytwórni, żeby wydawała przez ileś tam 10 lat w kółko to samo. She will should get her off the street. Ow, girl. She likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Ow, now. That girl is pretty wild, no. The girl's a super freak. The kind of girl you read about. Newsweek magazines. That girl is pretty kinky. Kolejną wielką gwiazdą, już taką późniejszą, tam mimo to był zespół Commodores. Gonna change. Commodores, Wojtek, wiem, że ich bardzo lubisz, wiem, że szanujesz, Lionel Richie, proszę uprzejmie. Tak, no Lionel przede wszystkim genialny kompozytor, o czym mało kto wie, większość utworów właśnie, czy jego repertuaru, czy Commodores to są jego kompozycje, ale też przecież napisał wiele innych przebojów, jak We Are The World, przecież jest współautorem razem z Michaelem Jacksonem, także genialny kompozytor, no i wspaniały wokalista, jeden, przyznam szczerze, jeden z moich ulubionych w ogóle, bo to jest taki rodzaj śpiewania... Dlatego cię zapytałem. No właśnie, to jest taki rodzaj śpiewania soulowego, czy R&B, który uwielbiam, który nie ma zbyt wielu ozdobników w tym wokalu, czyli jakby niesie ze sobą fajną melodię, nie jest taki natarczywy, nie wiem jak to nazwać, no, jest przyjemny dla ucha, jednocześnie z ogromną klasą i właśnie tymi wszystkimi rzeczami. I trzeba dostać ten dar od Boga, czyli wielki głos, tak, żeby to umieć zaśpiewać, dokładnie, a później tak, trzeba tak, go jeszcze tak wyszkolić. Lionel Richie i Commodores bardzo długo nagrywali dla Tamli i byli związani z wytwórnią, ale to właśnie ten jeden z tych zespołów, który łamał kanony Tamli Motown, i Berry Gordy tak naprawdę trochę nie był zadowolony z tego, co tam się dzieje, no ale cóż miał biedny począć. Teraz jeden z największych przebojów, który pojawił się w wytwórni Tamla Motown. Utwór, który doczekał się wielu innych wersji, innych wykonawców, Dennis Edwards. Coś powiesz o tej piosence? Tak, no to właśnie to, co mówiłeś, że późniejsze wersje były bardziej popularne niż ta pierwsza. Zwłaszcza gdzieś tam chyba pod koniec lat 80. czy początek 90. to ze trzy wersje tego utworu powstały. Bardzo dobra kompozycja, bardzo charakterystyczna, no i charakterystyczny właśnie melodia refrenu, która to jest coś, co zawsze jest podstawą każdego melodia przeboju. Melodia refrenu. Tak. No, wytłumacz może melodia refrenu. No po prostu melodia, fajna która, melodia pan, w refrenie. Tak, no dobrze, bo jest... myślałem, że to jeszcze jakoś Nie, absolutnie. To po prostu musi być, żeby utwór był przebojem, musi mieć dobry refren z dobrą linią melodyczną, zapamiętywalną, nośną i po prostu no bo ładną, no co tu dużo gadać. Powiedzieć o sposobie śpiewania Diany Ross? Myślę, że bardzo podobny rodzaj śpiewania albo w drugą stronę, myślę, że bardzo podobnie do niej wzorował się wręcz śpiewał przecież Michael Jackson, czyli to jest no ten właśnie rodzaj śpiewania właśnie rytmicznego, bardzo takiego pobudzającego do tańca. Świetny głos, tak samo podobnie jak Michael, niezbyt szeroka skala głosu, jest ten głos dosyć cieniutki w barwie samej, natomiast jest tak charakterystyczny, charyzmatyczny i pięknie brzmi, że no, przebija się świetnie przez instrumenty, czy to właśnie w utworach bardziej soulowych, R&B z początku kariery z zespołem The Supremes, czy później już w tej muzyce bardziej tanecznej, czy soulowej, czy balladach, duetach z różnymi artystami, z Lionelem też przecież, piękny duet. No, więcej nie ma co tu gadać, trzeba posłuchać. To posłuchajmy z Michaelem duetu. Yeah. kończymy trylogię związaną z wytwórnią Tamla Motown. Co powinniśmy wiedzieć po wysłuchaniu tych 3 godzin wielkich przebojów z Tamli? Och, to znowu teraz powinniśmy zacząć audycję, żeby podsumować, co wiedzieć o tej wytwórni. Trzy zdania, Wojtek. Świetna kompozycja, świetne wykonanie wokalne i świetne wykonanie instrumentalne. Wtedy jest przebój. Koniec tematu. Wojciech Olszak, Irek Wrona, dziękuję uprzejmie za uwagę. Do usłyszenia. Dziękujemy.